kulcsomat keresem. Hát de azt így ott volt egyszerre, mi? Itt van kint az asztal. Hogy kérd oda ki? Nem, mert biztos be nem vitted még. Hogyan, melyik asztal? Itt. Egy jó lesz, kell egy kis állat és minden 200 mellé. Nem élem a napja nagyot. Cica, jó vagy? Minden héten legalább. Kész, cica. Hol van egy kis dobjál már? Nem, kis dobjál. Azonban elvitted ennek az ajtókulcsot is, nem értem. Rodikál. Te szíved már most enyém, meghallgatom, mi susog a szív. Ha te szíved már most enyém, nincs én nekem fés oltán. Nem várom a gazdagság után, kerüljön el messziről, hisz úgysem érdemlem én magát. Kerüljön el messziről halált, hisz úgysem érdemlem én magát. Kicsi szíve, ha már nem ennyi, áldos sem áldom, ha meg való ki. Kicsi szíve, ha ha már nem enyém, hát az sem bánom, ha megfogok én. Köszöntöm a hallgatót, kívánok szép estét! Jó estét, kívánok! Balázs Erzsébet vagyok Utinnáról. Szeretnék egy nótát kérni. Igen, Erzsébet, hallgatom a kérését. Magam részére. Ó, elfelejtettem. De eszébe fog jutni. Hát akkor azt, hogy Tiros Rózsák beszélgetnek. De rendben. Köszönöm szépen a hívását. Hallásra. Viszont hallásra. Üdvözlöm a hallgatót, jó estét! Hello. Jó estét! Jó estét, kívánok! Üdvözlöm a kedves drága kis csapatot! Itt vannak Mária Szabadkával. Szeretném üdvözölni a drága unokámat, Prole Györgyöt, aki szerencsésen hazaérkezett Németországból, és gratulálok a 913. adásukhoz, amelyik óriási gyönyörű szám. És még lenne az a Molnár József előadásában, hogy elbúcsúzzon a falunktól. Rendben, rendben. Szerető nagymamája, Florent Mária Magdolna Szabadkáról. Rendben, kedves Mária, köszönöm a hívását, és minden szépet, jót kívánunk magának, meg a családnak. Köszönöm szépen, drága Dukai úr, én is maguknak is. Nagyon szépen köszönöm a gyönyörű német rudolt számokat is, mert azok is gyönyörűek voltak. Hálás köszönetem mindannyiuknak is. Köszönöm, hogy itt vannak velünk, és itt legyenek nagyon sokáig. Köszönjük szépen! További szép estét magának! Köszönöm szépen! Kérést. Tisztelt éjszakai mulató! Szeretném üdvözölni a kis csapatot és mindenkit, aki hallgatja ezt a szép műsort. Kívánok mindenkinek nagyon jó egészséget, kitartást. A zenei kérésem Starlin Mártontól Azt a boldogságot című nóta. Nagyon szépen köszönöm. Tisztelettel Takács Katalin Debejacsáról. Kedves Katalin, ennek semmi akadálya. Már is küldjük önnek szeretettel a kért felvételt. Szerkesztő fél órája. Eddig önök válogatták a zenét, most Dukai István következik. Ebben a fél órában olyan felvételeket hallhatnak, amelyek alig ismertek, ritkán hallhatóak, kuriózumok. Kezdődik tehát a zenei szerkesztő fél órája. A zenei szerkesztő fél órájában folytatjuk a Vajdasági Lakodalmas Zenekarok archív felvételeinek sugárzását. Ma az 1990-ben a Szabadkai Sportcsarnokban megrendezett Lakodalmas Zenekarok találkozójának koncert felvételeiből válogatunk. A Kispiaci Kékingesek előadásában szól a Jó estét kívánok című nóta. Kékingesek. Nem állom. Jaj, van itt és díjat a hálam. Jaj, Jani, szeretném hallani, szeretném hallani, hogy ez a kívánságom, hogy játszik legyen, felajánlás legyen, és díjat a hálam. Következik a Most jöttem Gyuláról, a Sárga dűnye levelem és a Szakadozó rongygonódat című nóta. Thank you.

azt tenni normálisan. Menjünk, hofázol vissza, mi parancsolgatsz. Valami betelségbe szemezve. Thank you. sudárom a kvalusz, a nyárban elfeljen. Hol már zárgat le, hol már zárgat, annak a levelem. Én is olyan, most is olyan, hol már zárga vagy. Hol szeretőjük egy csinokban a kislány, de már vége vagy. A folytatásban. mesének, amelyik a Dütter szórakoztatja őket, meghallgatjuk a neki mentel lesz, a Szegletes udvar és az Este késő című nótákat. Már becsukod. Jött akarsz menni? Jaj, ki akarsz menni, enni akarsz? Be vannak. Macska, nem! Ne egyszer meg a kismacskák az ennivalójá. Fekete, jó viselkedsz! Fekete, legyen jó viselkedjél. Jó, egy ilyen volt, jó? Majd. Csáll! Nem lesz. Tényesik. Én szerint, hogy a csapkó vissza legalább jó sok kiszöbben én a belejük be. Amikor kiengedem a vizet, az egyébként azt látom, hogy az alja leülepszik. És csak így áll a csapkó. Hú, hány böcsek talán már begrébb vízre. A csapkó vissza a drága. Hát, meg saját szalját, azt saját. Azt Mind a két kenyeret főkezd, tehát megett az összes szempet, hát tényleg jó. Szerkesztője Dukai István, az Újvidéki Rádió megalmazottunk személy szerkesztője Dunka László és a Marsányosok vezető Dunka Ágota. Novák Katalin magyar államfő. Átadták a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképzőkor felújított épületét. A szerb elnök Belgrádban Németország és Franciaország kül- és biztonságpolitikai szakértőivel és az Európai Unió külön megbízottjaival tárgyalt a koszovói helyzetről. Hónap reggel összeül a Nemzetbiztonsági Tanács. A földgázpiacot érintő Európai Uniós szabályozás kialakításában tekintettel kell lenni az orosz szállításoktól nagyban függő tagállamok helyzetére, hangsúlyozta a német kancellár. Harmadik Károly király bejelentette, hogy trónra lépésével elsőszülött fiára Vilmos trónörökösre száll a Velszi hercegi cím. Vajdaságban holnap változékony idő várható, helyenként záporral, zivatarral. Következnek a részletek. A Családbarát elnökök hálózatának létrehozását jelentette be Novák Katalin magyar köztársaság, amelyek az Alekszandr Vučić szerb államfővel tartott sajtótájékozatóján Belgrádban. Ez egy olyan hálózat lesz, amely a család központú vezetőket tömöríti, hangsúlyozta, majd elsőként a szerb államfő kérte fel, hogy csatlakozzon. Kifejtette, hogy szerb kollégája már bizonyította, milyen fontosak számára a családok. Szándékában áll mindent megtenni azért, hogy a magyar példát követve a szerbiai fiatalok is kapjanak méltányos támogatást család alapítási terveikhez. A magyar és a szerb elnök megbeszélésén szó esett a két ország kiváló kapcsolatáról, a migrációs problémákról, az Európai Uniós bővítés kérdéséről, az ukrajnai háborúról, energetikai és családpolitikai kérdésekről, valamint a vajdasági magyarok szülőföldre maradását segítő gazdaságfejlesztési programról. Az Ukrajnában zajló háborúval kapcsolatban egyetértettek abban, hogy meg kell találni az utat a mielőbbi béke megállapodáshoz. A migrációra mindkét ország létező fenyegetésként tekint, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy Európa biztonságát sikerüljön megőrizni, hangsúlyozta a két elnök. Alekszandr Vučić megköszönte a két ország és a két ország közötti kiváló együttműködés érdekében tett magyar erőfeszítéseket, Novák Katalin államfőnek, Orbán Viktor miniszterelnöknek és Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének. Novák Katalin magyar köztársasági elnök Alexander Vucic Szambának tárgyalását követően délután még néhány állami vezetővel találkozott. Délután megbeszélést folytatott a Novakovics miniszterelnökkel. Ezt követően fogadta őt Vladimir Orlics, parlamenti elnök. Ezen a találkozón jelen volt Kovács Elvira, a törvényhozás alelnöke is. Novák Katalin a Belgráda Vizen projektet is megtekintette. A legmagasabb belgrádi toronyépület 41. emeletére a magyar köztársasági elnök Alexander Vucic államfővel és Timisa Mári pénzügyminiszterrel ment fel. Láthatták a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképzőkar felújított épületét. Az intézmény kívül és belül is teljesen megújult. A beruházás a magyar kormány támogatásával valósult meg. Az eseményen Novák Katalin magyar köztársasági elnök mellett a Vajdasági Magyar Közéletkérés képviselői is részt vettek. Az ünnepélyes látható után a vendégek körbejárták a karépületét. A magyar köztársasági elnök Szabadkán fejezte egynapos szerbiai látogatását. Nem fogjuk elismerni Koszovó függetlenségét, olvasható Alexander Vucic közösségi oldalán. A szerb államfő Belgrádban az este Németország és Franciaország külügy- és biztonságpolitikai és Miroslav Lajcsákkal az Európai Unió Belgrád és Pristina közötti párbeszédért felelős különleg bizottjával tárgyalt a koszovói helyzetről. A találkozón elhangzott, Szerbia a megfelelő területek között készen áll a kompromisszumos megoldásra. A vendégek előzőleg Pristinában jártak, ahol a koszovói kormányfővel foglalkoztattak. Albin Kurti szerint a kölcsönös elismerés kell, hogy legyen a célja a Belgrád és Pristina közötti további párbeszédnek. Az egyeztetések fő célja... Nagyon törhetett az idegen szemet. ...a Szerbia és Koszovó közötti párbeszéd folytatásának lehetőségeit. Vannak egy ilyen jó sport és szóval nemzet biztonsági. Az orvosságot a kinyomálnak. Hadd ezt a szar kolbászt megenni! Más nem etted meg! És meg ezt teszed folyton! Sakaszoltad! Én honnantól kezdve nem eszek kolbászt! Mondtad ennyire rossz, mert minden! Magyar becsület, Lionnak is azt tette, és az, hogy betegségé lettek. Azon is ezt a szar kolbászt tették el. Még tesz rám? És te még eszed ezt a szar kolbászt? Mondd már meg! Mondd már meg! Még eszed? Mikor van szalonna, még van sonka is. Akkor miért kell neked enned azt a szart? Mondd meg! Azt hiszem, a Valentina, akkor te neked is azt kell enned. Ugye, hogy azt kell enned? Mondd már meg! Ja, nézd ide! Nézd már ide! Hozzád beszélek! Azt szeretett dirigászottam? Hát te vagy már ugye 60 éves vagy. Nem? Most nem tudok fel. Szavakkal emlékezett meg elhunyt édesanyjáról, második Erzsébet királynőről esti televíziósban, harmadik Károly új brit uralkodó. A király, aki uralkodóként első részben szólt az Egyesült Királyság és az egykori brit gyarmatok alkotta nemzetközösség népeihez, közölte, élete hátralevő éveiben ugyanolyan elkötelezettséggel szolgálta, hogy ezt édesanyja tette. Nem beszélsz. Bejelentette azt is, hogy trónra lépésével első szület fiának, Béla trónjelentette fel a nemzetközi cím. Bélos feleségét Katalint pedig a hercegnői cím életének tette hozzá televíziós beszédében a 63 esztendős brit uralkodó. Második Erzsébet királynőt csütörtök este életének 97. uralkodásának 71. esztendejében érte a halál nyári rezidencia ellen a skóciai Arnhem kastélyban. Igen, sérült is. A magyarságban holnap változik a idő várható, helyenként západban az ivatarról, tegyszer kisüt a nap, a hőmérséklet csúcsértéke nem haladja meg a 26 fokot, gyenge vagy mérsékelt a megyünk észak-nyugati szél felé. Vasárnap, hétfőn és kedden hűvös és változékony idő lesz, a csapadék sem kizárt. A legmagasabb hőmérséklet 22 fok körül alakul majd. Szerdától ismét melegszik a levegő, a reggelek azonban kifejezetten hűvösek maradnak. Sport. A sport kérdett Kerőcsik Nagy Tamás mondja el. Alexander Dragovics alatt szemben az nézve középhalt végén a pozalokdarúgók jelentő mérkőzést játszott az Európa Ligában. A tegnap esti Monaco elleni találkozónak 62. meccsen lépett pályára ebben a kupasorozatban. Egyel megelőzte a belga Brice Mertens. Dragovics az vízbe előtt a Bécsi Ausztriával, a Bazellel, a Dinamo Kievvel és a Leverkusennel szerepelt az Európa Ligában. Mivel jelentettük a Belgrádi akkor csoportküzdelmek első fordulójában 1-0-ra kikaptak a Monacótól. Ennek a csoportnak a másik mérkőzésén a Ferencváros 3-2-re megvert a Budapesten a török Trabzont. Második Erzsébet királynő halála miatt alkalmazták az angol labdarúgó bajnokság hétvégi fordulóját. Ezen kívül nem lesznek meg csak az angol másodosztályban, valamint a skót, a Vence és a Békatérvigátban sem. Holnap déltől a 8-5-ben folytatódik Berlinben a Fekete-Fárlott Európa bajnokság, a kieső felszakaszási találkozóját Franciaország és Törökország bírja. Utána Szlovénia abszolút esélyes lesz Belgiummal szemben, majd az esti programban Németország és Montenegró, valamint Litvánia és Spanyolország kap össze. Szerbia vasárnap 18 órától Olaszországból 8-an versenyeznek. Az első két szabad edzésen a Ferrari pilótáiból csak a leggyorsabbat, amit Charles Leclerc, majd Carlos Sainz. A harmadik szabad edzés holnap 13 órakor, az időmérő 16 órakor kezdődik, míg a futam vasárnap 15 órakor. Adásunk végén megismételjük legfontosabb híreinket. Belgrádban szabad tárra váltogatott Novák Katalin magyar államfő. Átadták a szabadkai magyar tanulmányi tanítóképzőkar felújított épületét. A szervezet Belgrádban Németország és Franciaország kör- és gazdaságpolitikai szakértőjében és az Európai Unió külön megbízottjával tárgyalt a koszovói helyzetről. Holnap reggel összejön a Nemzetbiztonsági Tanács. A földgázpiacot érintő európai uniós szabályozás kialakításában tekintettel kell lenni a gazdaságítások folyamatban feltétlen államok helyzetére. Hangsúlyozta a Károly király bejelentette, hogy trónra lépésében első szülött fiára Vilmos trónörökösre számol első jelcsegi cím. Ráadásában holnap változik a jövő várható, helyenként zátlanra az ivatarral. Az Újvidéki Rádió szeptember 9-ei késő esti híradó véget ért, Mikesünkbe bemondó és Veszpacsonnak a részét műszaki munkatársam néven megköszönjük a gondolatot az emeletes szerkesztőtét a Marcisnál. mutassa. Nálam van minden. Hol van, hogy hol van? Odaadtam neki, hogy 400 dinár. Nem vettél rajta nekem semmit. Jaj, de sajnáltatom magad. Elég volt a hülyeségeit. Menj, ahova te akarsz. El nem mentek, akkor én is ellentek, még jobban fogok menni. Én az vagyok meglepődve, ami nem vittek el benneteket. Én meg vagyok azon tényleg lepődve. Hogy nem tartatok minket el, sehova se. Én szerintem hamarabb tégedet.